Yeah. Uh-huh. We'll be right back. yoshinda nela sketchi la paibichana imran abu karugila la yositu merurijila kwa merurijila byoso Uczucie mnie po Miłość, miłość, miłość, miłość, bizarkę. Uczucie mnie pobudza. Moja miłość dla ciebie jest bizarkę. Miłość. Seru.